Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, eskisi gibi çok uzun sohbetler yapamayacağız maalesef. Bundan dolayı duaları mübarek cuma gecesi yapalım. Bu koronaya karşı belaların, afatın, vebanın tam kalkması için niyaz edelim diye okuduğunuz duaları aldık. Onları yapacağız. Sonra şehitlerimiz var. Çok vefat eden kardeşlerimiz oldu. Onlarla ilgili dualar yapacağız. İnşallah iman selametiyle ölmek için Allah'ın yolundan ayrılmamak, Celle Celaluhu dünyayı meyletmemek, Evliyaullah'a itiraz etmemek, Allah dostlarının himmetinden çıkmamak gibi birkaç hususta da evvelce söz verdiğim, birkaç hafta söz verdiğim iki de kıssa rivayet edeceğim inşallahurrahman. Şehitlerimiz polis Mehmet Çeken, piyade onbaşı Osman Güler, polis memuru Ömer Faruk Tekağaç, piyade uzman çavuş Mehmet Altun, polis memuru Barış Göl. Kardeşlerimiz şehit olmuşlar. Rabbim rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele eylesin. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle. Amin. Cemaatlerimizden, vefat edenlerden Osman, Muzaffer, Mehmet, Said, Selçuk, Ramazan, Uğur, Mehmet bu koronadan şehit olmuş. Sabri, Mustafa, Rıdvan, Denizci, Mehmet, Kemal, Ahmet, Hasan, Baykuş, Derviş, Nihat, Cemalettin, Bülent, Yadigar, Ayşe, Meral koronadan. Hayriye, Hayrun Nisa, Meyit ve meyitelerimize Rabbim rahmet eyleye, kabirlerini nur eyleye, derecelerini âli eyleye, seyyiatlarını mahveyleye. Amin. Enbiya hocamız, kıymetli büyüklerimizden, Efendi Hazretlerimizin sevdiği insanlardan. O kanser olmuş, hiç anlamamış tabii. Gerçi son zamanlarda bayağı sıkıntı çekmiş. Sabah namazının için abdest almış. Abdestten sonra burnundan kan gelerek düşmüş. Şehit olmuş. Enbiya hoca, kıymetli büyüğümüz, salih, mübarek bir zat. Devamlı bizim evlilikle ilgili nişan nikah ahkamıyla risaleleri alır, kitapları alır, bütün evlenenler onları dağıtır, ona hediye verir, buna hediye verir. Setlerle, namaz setleri, o namazla insanlar namaza başlaması için böyle. Yani Allah için hizmet etmiş bir büyük, kıymetli hocamız. Rabbim ruhun şad eylesin, kabrini nur eylesin, yüksek dereceler ikram eylesin. Mehmet Turan, İddef'teki yönetici kardeşimizin annesi Atike annemiz vefat etti. Ben tam defin esnasında da taziyeyi aradığımda defnediyorlardı. Kıymetli evlat yetiştirmiş. Allah yoluna bu kadar hizmetler ediyorlar. Rabbim hizmetlerini kabul eylesin. Kıymetli annemize rahmet eylesin. Ruhun şad eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. İhvanımızdan Hattat Ali Selçuk hocamız, kıymetli aşk ehli, muhabbet ehli, zikir ehli, Efendim sen evin çisaplı. Benim mezarımın taşındaki hattı da o yazdı. Bazı şeyler sizin evlerinizde de vardır çok eski seneler. Esma-i Hüsna gibi, 201 ismi şerif gibi en eski 20 sene evvel falan. Onları da o hattattı, o yazmıştı. Belki de Ali Selçuk imzasıyla duruyordur evlerinizde de. Hocamız vefat etti. Rabbim rahmet eylesin, yüksek derece ihsan eylesin. Gülerek gitti. Huzur üzere gitti. Tasavvuf hallerinde, manevi şeylerden konuşarak, yani işte nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Allah'ım bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Yani şaşırıyorum ya. Bir insan öldüğü vakitte yani namaz kılmıyorduysa, abdest almıyorduysa, zikretmiyorduysa, sabah akşam virdi zikri yoksa, Allah'la irtibatı yoksa, nasıl yaşadı diyorum, nasıl öldü diyorum. Allah'a nasıl gidecek diyorum. Bizim de ne olacağımız belli değil. Belki sonunda sapıtacağız. Şimdi iki tane mesele anlatacağım. Aklınız durur yani. Kitaplardan, kaynaklı eserlerden. Nasıl biz imanlı öleceğimize güvenebiliriz onun için? Allah'ım istikametten ayırmasın. Hüsnü iyi istikamet, hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatime cümlemize müyesser eylesin. Amin. Halim Şahinoğlu ağabeyimiz, bizim kıymetli ağabeyimiz, babamın yeğeni, onun kız kardeşi Aşkım Şahinoğlu ablamız vefat etti. O da çok hastalıklar çekti. Allah seyyahatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, yüksek derece ihsan eylesin. Musab Efendi kardeşimiz Mısır Çarşısı'nda, çok eski cemaatimiz, kardeşimiz, bize çok emeği var. İlaçlar bakımından, bitkisel ilaçlar bakımından vesaireden. Onun da annesi Selma Çınar annemiz. O da koronadan. Zikir ehli, ibadet ehli, Efendi Hazretlerimizden tarikat ehli, intisaplı. Devamlı gece gündüz zikirlerini yapar, ibadetlerini yapar. Öyle ibadet üzere vefat etti. Allah'ım ismini zikrettiğim cümle meyit ve meyitelere rahmet eylesin, kabirle nur eylesin. Bizim eniştemiz Yüksel Ulutaş, o da vefat etti. O da 57 yaşlarındaydı. Geçen iyiliği için, şifası için dua etmiştik ama ecele çare yok. Allah onun da seyyiatını mahvetsin, hasenatını tebliğ etsin. Cömertliğine, insanlarla iyi geçinmesine, ahlakına bağışlasın. Kurban olduğum kullarını affetmek istediği zaman bir bahane yaratır yani. Sebepler alemindeyiz. Allah'ım sebepli sebepsiz bir şeye bakmaz ya. İsterse hepsini siler. Yeter ki imanla ölmek nasip olsun. İmanla ölebilmek nasip olsun. Günahlara çare var. İmansız ölmeye, şirke çare yok. Şirk üzere ölmenin de, imanı kaybetmenin de en büyük sebebi Allah muhafaza. Namazsızlık, abdestsizlik, gusülsüzlük. Bundan büyük bir bela yok. Beş vakit namaza devam etmeyen iman kurtarması zor olur. Allah cümle meyitlerimize, meyitelerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenatı tebdil eylesin. İsimlerini zikrettiğimiz ve bize ulaşmamış olan, bizi Allah için seven, bizi Allah için bir kere dinlemiş olan, bize Allah için kitabımızı okumuş olan, Allah için aramızda uhuvvet, sohbet, kardeşliği, muhabbeti gelişmiş olan bütün meyit ve meyitlere rahmet eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesâ'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle. Muhammed nevâluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bu şehadetlerimiz, tevhidlerimiz kabul eyle. İsimlerini zikrettiğimiz bütün meyit ve meytelere ya Rabbi halleri malum, kabirleri malum, bu mübarek cuma gecesinde Erhamur Rahim'sin, analarımızdan babalarımızdan çok acıyan Rabbimizsin, Allah'ımızsın. Hepsini hepimize lütfeyle, kerem eyle, affeyle, mağfiret eyle, azabı olanlar varsa defeyle, refeyle ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, bize de iman selamet eyle. Hüsnü hatimeyle çene kapamak müyesser eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alâ âliye sahbiye selam. Burada bizim Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da HD yayınına geçmiş. Lale Gül TV daha net izlemeniz için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor demişler. O frekans bilgilerimizi bir sitede paylaşacağız. Kendi sitemizde. Zaten Lale Gül de paylaşmıştır. Bu şimdi ben burada okusam akılda kalmayabilir. SD uydu alıcısı ne demek? Eski yani uydulardan alıcı olan izleyicilerimiz 15 Aralık 2020'ye kadar mevcut uydu alıcılarından bizi izleyebilecekler. Sohbetleri kaçırmamak lazım. Bu kadar hoca efendiler ayet hadis okuyorlar yani. Onun için bu işte dikkatli olalım. Hemen şu 15 Aralık'a kadar uydularımızı ayarlayalım, uyarlayalım. Bu tarihe kadar uydu alıcılarınızı HD olarak yenilemeniz gerekmekte. O bakımdan siz de bu işe uyun. Bu ilimler, bu sohbetler, ayet hadisler feda edilemez. Başka hiçbir yayın bunlara tercih edilemez. Bu ayet hadis ilim mi kanalı bu? Onun için kardeşlerim yani frekans 12.685. İşte ben bunu tam okuyamıyorum. MHZ sembol demişler 30.000. Polarizasyon, dikey, vertical, bir şeyler, bir şey vertikal, neyse onların C'si, K'si, gavurcalın okunuyor. Benim bildiğim şeyler değil. Siz bu bilgileri Birbirinizle de paylaşın. Bütün Müslümanlar birbirimize haberdar edin. Bak 15 Aralık'tan sonra yayınınız kesilmesin. Onun için şimdiden kendimizi yeni uyduya ayarlayalım diye birbirinizi haberdar edin ve bilgileri de efendim Lale Gül'ün de sitelerinden, bizim de sitede arkadaşlar cübbelahmethoca.tv'ler falan, neyse Facebook'lar falan adreslere koysunlar. Böylece yeni bir yayın olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin de ben size daha nice sohbetler yapabileyim, hizmetler yapabileyim. Şimdi efendim kardeşlerim, epeylerden beri anlattığımız neydi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ama burada bazen fireler oluyor. Es-Sa'idu kaddiyeska ve Es-Şakiyu kaddiyes'ad, Ehl-i Sünnet'in itikat metinlerinde geçtiği üzere, hadis-i şerifte beyan edildiği üzere, Sa'id olan, bahtiyar olan, imanlı yaşayıp ölümüne yaklaşmış olan bir kişi bazen bir de baktın son dakikada ölümüne yakın bedbaht olarak, kafir olarak, münafık olarak, kitapsız, dinsiz olarak gidebilir. Kimsenin bu garantisi yok. Ama ekseri kaideler bellidir. Temutune kema te'işun, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tub'asun kema temutun, öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Ve tuhşarun kema tub'asun, diriltildiğiniz gibi de mahşere çıkarılacaksınız. Bu değişmez bir kaydır ama bazen tekallüf eder. Burada da sebebiyet, geçen derslerde de beyan ettim. Niyet bozukluğu, şirk, gizli şirk, riya gösteriş, Allah için yapmamak, ihlassızlık. En büyük tehlike de zulüm, kul hakları, insanlara eziyet, işkence, gasp vesaire, ah almak. Bunlar adamı son nefesinde bile tersine döndürebilir. Bunun zıttı olarak da kötü yaşamış görüntüde olan bir adam son nefeste imanlı da ölebilir. Onun için bir iyiliği yetişir, bir hayır dua almıştır, bir ana baba duasıdır. Bunlar tabii özel meselelerdir. Allah Teala'nın kulları hakkındaki ilmine racidir. Biz böyle bir zahire göre hükmedip insanlar işte nerede gördük, camide mi, işte efendim meyhanede mi, bilmem kerhanede mi, affedersiniz. Senin ne işin vardı orada derler adama tabii. Nerede gördün desen, orada gördüm. Nasıl? Niye gördün? Senin orada ne işin vardı orada gördün yani tabii. O da büyük tehlike de. Demek istediğim zahire bakarak, namazlı görünce, cumada görünce, bayramda görünce, cemaatta görünce, haçta, umrede vesaire, yani Müslüman olarak bildiğimiz kişiler vefat edince de hüsnü zanla cenazelerine katılıyoruz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyoruz. Defninde hazır bulunuyoruz. Ondan sonrası zaten başı sonu hepsi Allah'a aittir. Fakat Allah indindeki ilim, tabii bizim şefaatimize, bizim hüsnü zannımıza, bizim hüsnü şehadetimize itibar eder. Kurban olduğum Allah'ım ettiğini beyan ediyor zaten Kur'an'da, hadiste. Ama tabii şirk gibi, münafıklık gibi, dıştan Müslüman görünüp içeride kafirliği gizlemek gibi bir durumlar varsa o ahirette çıkar. Zaten Allah'ın dinde malumdur da bize de zahir olur. Allah cümlemizi böyle belalara düşmekten ve sevdiklerimizi de ve bütün Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimizi de helak olmaktan, son nefeste iman yitirmekten, ahirette hiç hesap etmediğimiz bozuk amellerle, kötü cezalarla karşılaşmaktan muhafaza buyursun. Amin. Allah'ım salli aleyhi. Şimdi bu baptan olarak İbni Ebi Hacele Hazretleri'nin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinden beyan ediyoruz. Ha, bu eser demiştim size 700 seneler evvel yazılmış. O da diyor ki son nefeste imansız ölen ama Müslüman yaşamış olanlarla ilgili çok olaylar vardır diyor. Korkunç kıssalar yaşanmıştır. Bunlardan birisi de İbnül Cevzi Rahimullah nakletmiştir diyor. İbnül Cevzi hepten Abbasi dönemi 500'lü yıllarda İbnül Cevzi büyük vaiz. Bağdat'ın en büyük vaizi. Dünyada yani vaazında, sohbetinde ne bileyim sana yani. Yüz binler toplanan, binlerce insan her Ramazan elinde tevbe eden, binlerce mecusi, putperest, kafir, zındık, Yahudi, Hristiyan, Müslüman olan, vaazında ağlamaktan bütün millet yıkılan, cenazeler çıkan, Allah korkusundan, ahiret hesabından, muhasebesinden, cennetten, cehennemden bahsederken İbnül Cevzi. Bu tabii çok büyük bir allame, tefsirde, hadiste, fıkıhta, akaidde, tasavvufta, her konuda eser yazmış. Belki yüzlerce eseri var. Bazı bir eserleri efendim 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt tek eseri var. Bu itibarla o çok bu konularda hassas mevizeler beyan etmiş kitapları. Bizde de, bende de birçok eseri var. İbnül Cevzi de şeyhinden naklediyor. Diyor ki şeyhimiz Ebul Hasan Ali İbni Abdillah Rahimullah Hazretleri. Bunlar yani bin senelik hadiseleri anlatıyoruz. Başına gelen, yaşadığı bir olayı bize naklettiriyor. Şimdi çok ibretlik bir mesele. Onun döneminde diyor bir adam Hristiyan bir kadına aşık oldu. Müslüman adam yani. Toplumlarda işte Yahudi, Hristiyan, şu bu. İstanbul'da da yaşıyor eskiden beri. İşte o zaman Bağdat'ta da yaşıyor. Bağdat'ta Yahudiler de vardı, Hristiyanlar vardı, Mecusiler vardı. İmam-ı Azam'ın işte Mecusi komşusu var falan, her şeyi sohbetlerde anlatıyoruz. İşte bu şey tabii yani, gönül yani akada konar nokta nokta ile ahiri de. Fakat mesela Ruhul Beyan tefsirine görmüştüm. Yani bir insan Hristiyan, bir Hristiyana aşık olursa diyor, onda yine diyor gizli bir diyor din bağlantısı da içeriden vardır diyor. Çünkü diyor Müslümanlarda güzel kadın mı yok, güzel kız mı yok? Aşık olunacak bu kadar şu anda milyarlarca Müslüman var, bunun yarısı diyelim kadın. Yani bir insan Müslüman dururken yani bir Hristiyana aşık olması falan bu iyi alamet değil yani, ha. Hayır alamet değil. Ama adam belki şöyle bir gerekçe sunabilir. Müslümanlar kapalı, örtülü bilmem ne. Hristiyan orasını burasını açmış her tarafını, ben de beğendim falan bilmem ne. Bu tabii masiyet kabilinden, günah kabilinden olan şeylerdir. İnsanı kafir etmez. Zaten aşk elde olan bir şey değildir. Kalbin gayri ihtiyari tutkusudur. Ona bir şey demiyorum. Velakin tabii icraat, zina vesaire bunlar. Kebair günahlar, haramlar, o had cezasını mucip durumlar vesaire, İslam şeriatına göre bunlar ayrı mesele. Ama bir insan gayri ihtiyarı birine aşık olmuş da taciz etmemiş, tecavüz etmemiş, saldırmamış, hakkını gasp etmemiş, bir şey yani ona bir eziyet vermemiş falan, içinde bunu böyle yaşamış, geçirmiş falan, bu ayrı bir şey. Bilhassa bazı kadınlar belki aşık olsa, kadın şimdiki topluma göre konuşmuyorum da, belki toplumda zaten kadın hiç kendini de beyan edemez. Erkek kadını, kızı ister de kız gidip erkeği isteyecek hali yok. Ana babasına gidin şu adama aşık oldum diyecek hali yok yani. Dolayısıyla yani hadis-i şeriflerde bu aşk işi önemseniyor. Hatta men aşaka fe keteme fe mateme ateşe eder. Bir insan aşık olursa kadın erkeğe ve erkek kadına. Fakat bunu gizlerse gizlemek de bu çok zor bir şeydir. Çünkü içine attıkça o onu mahveder, eritir, yer bitirir. Mecnun Leyla olayında da duyulduğu üzere. Aşkı yaşayanlar da vardır, bilen de vardır. Hiç unutamaz onu her dakika. İştahtan kesilir, yemekte içmekten kesilir. Bir insan bu şekilde Allah ona bir imtihan olarak bir aşk verdiyse de o da bunu harama, günaha tebdil etmeden, çevirmeden, içinde gizleyerek. Ama o içinde gizlemek çok büyük bir hastalık. Ne kansere benzer ne ülsere benzer yani. Aşk çeken bilir. O gizlemeyle beraber de içine atmış vaziyette de ölürse şehit olarak ölür. Ama iffet şartı var. Yani onu unutmayalım. Men aşaka fe'affe, unuttum onu bak. Fe'affe feketeme fe'mate mate şeydi. Bunu şehitlerle ilgili yazılan muhaddislerin, ulemamızın eserlerindeki şehit hükmünde olan, ahirette şehit mertebesi kazanacak olanlar bahsinde bir maddede budur. İmam Ücuri'nin de var, ser ulemadan kitaplar bende mevcut. Eğer iffetini korursa, namusunu korursa, kimseye laf atmadan, söz atmadan, taciz etmeden, hiçbir şerasızlığa bulaşmadan içine atarak onu, Allah tabii evlenmek müyesser ederse ne âlâ. Değilse ne olacak? İçinden onu çıkarıp atamaz ki bunu. Kazımak, bıçakla kazınacak bir şey değil. Onun için bunu gizlemiş vaziyette, iffetini korumuş olarak ölürse şehit olarak ölür. Biz onun için aşk diye bir şey yoktur veyahut aşk insana günaha sokar, belaya sokar. Böyle demedik. İffetini koruyabilirsen şehitlik sevabı da kazandır yani. Ama tabii aşık olmak elde olan bir şey değildir. Aşkını unutmak da kendi müdahalenle gerçekleşecek bir olay değildir. Onun için Allah Teala kalplerimizi kendi aşkından, Habib'in aşkından, dostların aşkından, meşru surette nikahlı olduğumuz eşimizin aşkından başka aşklarla meşgul eylemesin. Meşgul eylemesin çünkü hakikaten ızdırap böyle. Şimdi bu adam ama şu tehlike, yani birisi bir Hristiyan'a aşık olmuş, Hristiyan kadına da demiş ki elhamdülillah ala kulli minel ahval. Ya demiş keşke Hristiyan olsaydım da demiş. Şimdi ben de bu saatten sonra Hristiyan olamam. Ailem, çevrem, şuyum, buyum ne der? Bu vaziyette de gitsem kızı bana vermezler. Yani Hristiyan olsaydım evvelce yani baştan veyahut da neyse işte bu kızı da alırdım falan gibi. Bunu telaffuz ederse yani tabi vesvese kabilinden konuşmuyorum. Kalbine bir şey gelir gider. Haşa Allah kim yarattı bile nefis şeytan vesvese verir. Bir insanın kalbine böyle bir düşünce gelmekle insan kafir olmaz. Ama bunu dillendirirse ki bu adam dillendirmiş. Yani dillendirirse tefsirlerde diyor ki bu adam kafir olur diyor. Niye kafir olur? Sen şimdi Allah'a yalvarsan ey benim kurban olduğum Allah'ım benden bu aşkı al bana bir Müslüman evlenebileceğim iffetli namuslu bir kadının aşkını nasip et veyahut da öyle bir eş nasip et. Böyle bir dua bile etme lüzumu hissetmeden sen kalkıp kafadan keşke Hristiyan olaydım da şimdi de bu kızı alabilirdim dediğin anda keşke ne demek ya? Keşke gavur olsaydım demek. Bir insan keşke Hristiyan olsaydım dediği anda Hristiyan'dan beter olur. Çünkü Hristiyanlığı temenni etmek Hristiyan ehli kitap olamazsın ama müşrik olursun yani. Yahudi zaten anadan, anan Yahudi olacak ki Yahudi olasın istemekle de olamıyorsun. Keşkelerle ne olacak iş değil mesela. Irk dinidir. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı olarak konuşmuyorum yani. Şu andaki Yahudiliği konuşuyorum. Musa Aleyhisselam şeriatı Allah'ın dini tabii ki. Orada ırk mırk ne alakası var? Velakin bir insan keşke Hristiyan olaydım da şu kızı alaydım, alırdım, verirlerdi bana dediği anda kafir olur yani. Bu ayrı bir tehlike. Şimdi bir adam işte Ebu'l-Hasen Ali İbni Abdillah radıyallahu hazretleri anlatıyor. Hristiyan bir kadına aşık olmuş. Tabi aşk artık aklına galebe çalmış. Biliyorsunuz insanın aklını da kaybettirir. Leyla'nın Mecnun'u o Mecnun cinnet geçirmiş demek işte. Mecnun ne demek? Deliye derler Mecnun. Cinnet geçirmiş. Halbuki normalde çok akıllı bir insan. O aşk içinde de çok akıllı. Ne beyitler söylüyor, ne şiirler söylüyor. Efendim değil mi? Bir mesela köpeğe saygı gösteriyor, hürmet ediyor bilmem ne. Millet zaten Mecnun delinin biri diyorlar yani. Köpeğe yaptığı hareketlere bak falan. Sonra birisi anlıyor yani bir hikmeti vardır. Geliyor diyor. Mecnun diyor. Bu diyor köpeğe bu kadar taziminin, hürmetinin, ilgi alakanın şeyi nereden geliyor diyor. Ben onu diyor bir kere Leyla'nın mahallesinde görmüştüm. Şimdi aşk bu. Gerçek aşk bu. Öyleyse günde iki aşk, gecede beş aşk değiştiriyorlar ya Instagram'dan. Seni sildim, seni yazdım, seni kazdım. Ne aşkı ya bu? Rezalet, iğrençlik. İrin akıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl seviyorsun da bir dakika da siliyorsun, affedersin bilmem ne. Burnunu mu siliyorsun ya? İnsana değer vermemek. Şerefsizlik yani bu şu andaki hareketlere. Aşk demek de yani tabii ki aşk mefhumunu, muhabbet mefhumunu falan reddetmek. Esas aşk. Bak diyor ben diyor bu köpeği diyor bir kere diyor Leyla'nın mahallesinde görmüştüm diyor. Mesela birden oturduğu yerden kalkıyor bütün milletin içinde mecliste herkes oturmuş. Ondan sonra ayağa kalkıyor, biraz duruyor, oturuyor. Yine millet bir sohbet, muhabbet bir şey devam ediyor. Pat birden kalkıyor falan. Bağırıp çağırmıyor. Sonra bir daha oturuyor falan. Allah Allah. Ya ne yapıyorsun arkadaş? Milletin dikkatini dağıtıyorsun mecliste ya. Ne kalkıyorsun oturuyorsun? Görmüyor musunuz diyor. Leyla'nın kedisi geliyor. Şimdi Leyla'nın kedisi yanaşınca bu kalkıyor hürmeten. Gidince oturuyor. E şimdi bu adama esasen deli denmez. Gitmiş duvarları öpüyor falan. Allah Allah, bu duvarları ne öpüyorsun ya? Kabe'nin duvarı değil, Ravza'nın duvarı değil. Sen ne yani bu burada eski bir harap, yıkılmış viran bina. Ne diyor? Öyle divanı var, divanı. Mecnun'un şiir divanı var. Arap edebiyatında zirve. Bütün şairler çökmüş ya. İşte sevgi böyle söyletir. Emurru aled diyari diyari leyla. Mukabbilü zel cidara ve del cidara. Ve ma hubbu diyari şegafne kalbi. Lakin hubbu men sekenet diyara. Ben bu yurtlara uğruyorum. Bu harabelere gelip ziyaret ediyorum. Bu viranelerde dolaşıyorum. Şu duvarı öpüyorum. Sonra kalkıyorum bu duvarı öpüyorum. Bana bu duvarın sevgisi kalbime yerleşmiş değil. Velakin evvelce bu yurtta, bu evde, bu konakta sakin olan Leyla'nın sevgisi kalbime işlemiş diyor. Efendim Hazretleri bunları okurdu hep yani. Leyn razıyet Leyla bi katli fil heva. Fehlen bima tehva ve ehlen bima terda. Yani biz Allah'ı ne kadar seviyoruz. O diyor ki Leyla bu aşk uğrunda ölümümden razıysa onun sevdiği cana hoş geldi, safa geldi. Yani seve seve canımı veririm diyor. Biz daha uykudan geçemiyoruz. Teheccüde kalkamıyoruz. Nafile oruç tutamıyoruz. Yani haramdan vazgeçemiyoruz. Yani Efendimiz Hazretleri bunu çok tafsilatla vaaz-ı nasihat ederdi. Bu itibarla tabii aşk hakiki ise efendim işte adamın birinin önünden geçmiş ya namazdayken Mecnun. Adam da namazı bitirir bitirmez buna ne yapıyorsun ya bilmem ne. Namaz kılanın önünden geçiyorsun, haram, günah. Ya vallahi görmedim demiş. Nasıl görmüyorsun arkadaş burada o? Gizli değilim ki, ortalıkta kılıyorum. Bu sefer Mecnun ne demiş? Demiş ki peki demiş, ben Leyla'nın aşkından önümdeki adamı göremiyorum, duvarı göremiyorum da. Sen Mevla'nın huzurunda Allah'la konuşuyorsun, görüşüyorsun. Namaz Mevla'ya münacattır. Sen Mevla'nın huzurunda beni nereden gördün ya demiş. Yani hikmetli sözleri görüyor musunuz? Bu hususta ciltler dolusu kitaplar var bizim elimizde yani. Bu aşkın tavırları, tarzları hakkında. Bunlar kayda değer şeyler. Dolayısıyla bir insan tabii aşk yüzünden aklının dengesini de kaybedebilir. Bu kişi de bir kadına, Hristiyan kadına aşık olmuş. Sonra aklını yitirmiş. Hastaneye yani işte, tımarhaneye diyelim. Delilerin tedavi edildiği Baymaristan'a sevk edilmiş. Fakat o Hristiyan kadına da bir adam, bir elçi, bir aracı da gönderiyormuş. Yani ilk baştan da böyle aralarında bir murasele, mektuplaşma gibi bir şey oluyormuş. Fakat hastalığı da ziyadeleşmiş, artmış falan. Nihayetinde ölüm hali gelmiş, çatmış. Yanındaki arkadaşına, hastanedeki artık işte oda arkadaşına neyse, demiş ki, ecel yaklaştı demiş. Bu da zannetmiş ki şimdi bir kelime-i şehadet getirecek. Tevbe istiğfar edecek. Belki bir vasiyeti var. Demiş ki اَخْشَا اَنَمُوتَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَلَا اَلْقَاهَا. Şimdi demiş ben neden korkuyorum biliyor musun arkadaşım demiş. Buyur demiş. Korkuyorum Müslüman öleceğim demiş. Ve bu kız da Hristiyan. Ahirette de Müslüman ayrı yere, Hristiyan ayrı yere. Ben bunu ahirette de göremeyeceğim. Yahu cennete gittin de ahirete gittin de onca huriler içerisinde efendim hur-i ayn içerisinde bütün ayet ve hadislerde beyan edilen methedilen o maksurat fil hıyam içerisinde sen bu kadının mı bu Hristiyanın mı efendim İslam'a göre necis pis olan hem itikadı hem bedenleri pis olan bir Nasraniyenin bir Hristiyan'ı göremem diye ağırıyor. Yahu sen nasıl Müslümansın ya? Müslüman bir insan. Ölsen ahiret var, cennet var, cehennem var. İnşallah iman edenler cennete gidecek. İmanlı ölenler. Bunu düşünen bir insan. Yahu nece? Yahu demiş. Ecel yaklaştı. Korkarım demiş. İslam üzere ölürüm de demiş. Ben bu kadını da göremezsem ahirette ne olacak demiş. Onun için demiş. Seni de şahit ediyorum demiş. Ben Nasrani ve Hristiyan olarak ölüyorum demiş. Peşine gebermiş gitmiş. Durum görüyor musun durumu? Şimdi bu adamın işte ölümüne kadar geçen süre kaç yaşında vefat ettiğin kitap yazmıyor. Bu süre zarfında bu adam yani ki o zamanların adamları yani. 1000 sene evveli konuşuyoruz bunlar. Namazlı, abdestli bir Müslüman olarak yani o zamanlarda böyle namaz kılmayan, abdest almayan, gusletmeyen falan pek insan olmaz. İlla ki her dönemde insanların günahları vardır ama namaz İslam nişanı, şiar İslam. Dolayısıyla yani hele ki o dönem daha yakın birkaç yüz seneye kadar namazsız adam kız alınmaz, kız verilmez. İnsanlar mesela Osmanlı'nın döneminde bile hiç böyle namazsız, abdestsiz diye bildiklerine kızını istese verir mi yani mesela? Toplumun zaten örfü de öyle yani. Hal böyle olunca bu ölmüş. Allah Allah. Bu arkadaşı da dertlenmiş yani. Hem üzülmüş yani bu olaya. Hem de demiş ki ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Efendim gideyim demiş şu kızı bulayım demiş. Bu bunun aşkından öldü. Bir de ne gavur oldu, Hristiyan oldu, öldü. Hasırat dünya ve ahiret. Dünyayı da kaybetti, öldü gitti. Ahirette kaybetti zaten. İslam'ı kaybedince cennet mi verirler adamı? Zalike vel husranu mubin. Ne yapacak? Yine de demiş onun da bir haberi olsun demiş ya. Yani onun aşkından bir kişinin başına bu iş geldi yani. Kalkmış bunu bulmuş. Küçük yerler yani. Tabii herkes birbirini tanıyor. Şimdi bile buluyor herkes aradığında. Gelmiş bakmış kadın da hasta. O da böyle son döneminde böyle çok oluyor. İşte 47 senelik evliler aynı gün ölüyor. Bilmem 50 senelik aşıklar aynı anda ölüyor. Efendim Allah'ım. İşte bizim Hasan Hüseyin abi Allah rahmet eylesin geçen okumuştuk Konyalı eski ihvanımızdan. Bizim Mevlüt sohbetini dinlemişler işte bu sene. Rebül Evvel'i daha yeni çıktı yani. Bir ay oldu. İşte sohbet yapılalı da yani 1,5 ay, 2 ay olmadı. Mevlüt Kandili'nde bizim herhalde onlar televizyonda olmaz onların evlerinde kıymetli ihvanlar işte radyodan herhalde Lale Gül'den dinlemişler. Sohbet dinleyince ellerini açmışlar hanımıyla beraber Hacı Anne'yle. İkisi de dua etmişler. Ya Rabbi canımızı beraber al. Yani bizi birbirimizin ardına bırakmak şeklinde bir dua etmişler. Ondan sonra şimdi işte başsağlığını aramıştım mahdumlarını. İşte dedim ne durum var falan. Yahu dedi işte annemle arası dedi çok az yani 2 gün mü ne? Annem zaten hastanede koronadan vefat etti. Şehit oldu hacı annemiz. Daha hemen işte bir gün sonra mı ne? Hasan Hüseyin amcamız kızı da koronaymış onu da aynı odaya koymuşlar yani şey hastanede de bak o vaziyette bile yine secde suresini okuyamayacak hale gelmiş baba nasılsın demiş yani, nefes alamıyorum evladım nefes alamıyorum evladım kolay mı bu koronanın şehitliği boşuna mı bunlar vebanın şehitliği sayı hadis fakat akşam namazını kılmış Hacı abimiz, bizim eski abilerimizden, büyüklerimizden, bizlerle ders halkasında senelerce beraber oturduk yani. Orada yine işte artık teyipten herhalde veyahut da neyse kendine göre onlar şey oluyor ya, cep telefonlarında artık şey var, hastanede de sokabiliyorsun. Cep telefonundan secde suresini açmış. Her akşam secde suresi okuyor, tebaik okuyor. Hey, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Tabii nefes darlığından ölüm anında onu da şey demiyor. Okuyacak hali kalmamış. Akşamı kılmış. Secde suresini açmış işte sesini. Secde suresi dinlerken vefat etmiş. Bunun gibi ben bu yaşa kadar binlerce yani 45-50 seneye yakındır bu haberlere meraklı olan ihvanların vefat edenlere çok ilgilenen, cenazene giden çocukkenden beri böyle nasıl ölmüş yüzünü bir açalım görelim bakalım, namazın abdestin nurunu görelim falan, böyle çok meraklıyımdır ben. Ve bugüne kadar da yani pek Efendi Hazretleri'ne intisap edip de veyahut da Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında olup da şimdi herkes Efendisi'ne bağlanma şartı yok yani. Başka mürşitten ders alır veya tarikat derslisi olmaz. Ehl-i Sünnet itikadında amelinde olur. Nice öyle abilerimiz de gördük. Bu Ehl-i Sünnet itikadında amelinde olanların hep böyle son zamanları, son nefeslerini ben iman nuru, Kur'an nuru, zikir nuru, tevhid nuruyla son nefeslerini verdiklerini ya gördüm ya işittim yani. Bu büyük bahtiyarlık. Şimdi bu adam ne kadar sene Müslüman yaşadı da bu Hristiyan karıya aşık olmakla ya ahirette Müslüman ölürsem onu göremem. Yani cehenneme mi gideceksin? Cehennemde görsen ne olur? Sevdiğin kızı cehennemde buluştun. Zifafa mı gireceksin ya? Fi amedin mümeddede uzatılmış tüpler içinde, ateşler içinde dolmuş. Ondan sonra veylülli küllü hümezzede beyan edilen o pota diyelim yani şimdiki tabirle ateş potalarının içerisinde kapağını da üstüne kapamışlar. Tek başına yanıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ne seni kimse duyuyor, ne sen kimseyi duyuyorsun ya. Böyle bir durumda efendim neymiş? Benim sevgilim de cehennemde, nasıl olsa hiç olmasa cehennemde, birbirimizin cehennemde olduğunu bilelim de aynı yurtta olalım. Ya cehennem ve bilsel karar diyor Kur'an. Ne kötü karargâhtır, ne kötü istirahatgâhtır. Cehennemde zifafa mı gireceksin? Cehennemde mi çiftleşeceksin ya? Ya Rabbel alemin. Allah'ım imanımıza, aklımıza mukayyet ol ya. Ben karıyı göremem diye gittik yavru oldu ya. İşte ama işte bunun, bunda bu diyorum ya sana, bir illet var. Bir maraz, bir sıkıntı var yani. Artık ya dünyada kıldığı namazın abdestinde ya ihlas yoktu, ya niyeti bozuktu, ya gösteriş yapıyordu, ya ah almıştı, ya birilerine zulmetmişti, beddua almıştı, ya ana babasından bir şey var yani. Bir insanda böyle normal bir durum değil. Tamam insan sever, aşık olur, şu olur, bu olur. Dinden çıkılır mı ya? Neyse işte arkadaşı gitti kıza haber verecek. Kadını baktı, o da hasta. O da ölüm düşeğinde. O da buna aşık. Böyle aşk tek taraflı değil. O da buna aşık. O da dedi ki, baktı bunu görünce, o da dedi işte bak senin sevgilin dedi işte vefat etti, şudur budur. Daha ona o teferruata işte seni göremem ahirette diye Hristiyan oldu bilmem ne, hiç öyle bir şeyler demedi daha. Demeden geldi, onu hasta buldu. O da dedi ki, kadın diyor, kadın, ben diyor dünyadaki sevdiğime bu hayatta kavuşamadım. Yani kendi de tabii ağır olduğunu fark etmiş. Bu hayatta kavuşamadım. Onun için ben ahirette ona kavuşmak istiyorum. Ama ben Hristiyan olduğum için ona ahirette kavuşamam. O Müslüman olduğu için. Bilmiyor onu, Hristiyan öldü. Bilmiyor. İşte Allah iman nasip edecek ya. Onun da demek bir iyi niyeti var. Bir hayır yapmış, bir dua almış, bir şey var. Son nefese bak. İşte bu Ehl-i Sünnet itikadındaki sahih yazılan efendim iyi görünen bazen sonunda kötü gider, kötü görünen bazen sonunda iyi gider kaidesinin direkt misali. Bak Müslüman görünen, iyi görünen adam kafir öldü. Öte yandan bu kadın ne dedi? Ve neşhedü en la ilahe illallah ve şehedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir dedi. O da ne diye niyet ediyor? Sevdiğime dünyada kavuşamadım. Bari ahirette mahrum olmayayım. O da kelime-i şehadeti getirdi. Sonra kadın vefat etti. Allah Allah. Onun için ne diyor Evliyaullah büyüklerimiz? İn hatemallahu bi gufranihi fe kullu ma lakaytu sel. Allah son nefesimizde mağfiret ve bağışlanmak. Şimdi bu kadının yaptığı bütün Hristiyanlıklar, şirkler de affoldu. Çünkü İslam yecub bu makabül. İslam geçmişini keser atar. Son nefeste iman nasip olunca ondan sonra da günah işlemeye de vakit kalmadı. Hemen öldü. Günahsız öldü. Günahsız. Bugün ulema, evliya, hafız, mahfız dediklerin kaçı günahsız ölüyor? Çoğu imanlı ölüyordur ama kaçı günahsız ölüyor? Bak kadını günahsız öldü. Şu Allah mağfiretiyle nefesimizi hıtama erdirirse ondan sonra efendim yani son nefesimi imanlı alacaksa o arada başıma ne gelse dünyanın çilesi, belası, hastalığı, musibeti, fakirliği, hakirliği kolay geçer. Ama ya son nefeste iman söylersen ebedi bitmez. Onun için ne demiş? Evliyaullah velin nasi amalun fe hayrun ve zidduhu ve la yuslahu l'amale gayrul havatim. Bu insanların türlü türlü amelleri var. İnne seaküm leşettâ diyor Kur'an. Amelleriniz muhteliftir. İman var, şirk var, namaz var, efendim abdest var, kusur var burada, pislik var, taharetsizlik var, cenabetlik var, zekat var, cimrilik var, falan. Hepsinin hayrı var, zıttı var, iyisi var, tersi var. Ama amelleri ancak son olanları ıslah eder, yoluna koyar. Yani amel neyle bittiyse itibar son nefesidir. İnnemel ibratu lil hatim. İnnemel amal bi havatimiha. Amellerin değeri sonuna göre belli olacak. İmanlı ölen diğer amellerini de kurtaracak. İmansız ölen bütün yaptığı iyilikleri hapt olacak, mahvolacak. Onun için son nefeste imanlı ölebilmek için imanlı yaşayalım. Hıfzı iman namazı kılalım. Akşamın son sünnetten sonra iki rekat imanımızı muhafaza için kılalım. Felak Nas sureleri okuyalım en azından, en kısasından. İnna enzelnâ okuyabilecek çok daha iyi olur. Bir de altı ihlas. İnna enzelnâ altı ihlas bir felak bu nasıl her rekatta mesela. Peşin Arapça, Arapça dua bilmesen ya Rabbi imanım sana emanet, sen muhafaza et, sen zayi etme. Bu hususta da bazı derslerde yapacağım yani inşallah rahman. Şimdi uzatmıyorum. Doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Ben de hamdü senalar olsun idare ediyorum. Velakin bu da kendime yüklenmeme ve sohbeti uzatmama sebebiyet vermemeli olduğunu o şartla doktorlarımdan ben de izin aldım. Onların iznine göre hareket edin. Allah'ın izni müsaadesiyle. İnşallah sağlığım saatim el verirse salı akşam şifa dersine buluşuruz. YouTube kanalımızda. Çarşamba hakaret yapabilirsek belki biraz dengeli giderim. Birini yapsam bir hafta bilmem. Ama Lale Gül'deki perşembe sohbetini inşallah böyle kısa kısa da olsa devam etmek istiyorum. Şimdi okunulan zikir ve salavat-ı şerifeleri hediyelerimizi yapalım. Bu vebanın, bu belanın kalkması, evlerimizden, ocaklarımızdan uzak olması, tamamen vatanımızdan, İslam vatanlarından tard olması ve sıhhat-ı afiyetimize kavuşup camilerimize, cemaatlerimize, sohbet halakalarımıza, ders halakalarımıza yeniden kavuşmak için dua edeceğiz. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Vahab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ve alim ve hakim. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ve alim ve hakim. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ve alim ve hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyâk. Fa'fu annâ ve afinâ ve teqabbel minnâ enneke entes semîul alîm. Allahümme ec'alnâ nebiyyenâ Muhammeden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allahümme ec'alnâ şûhana hayrul cezâ. Allahümme inna enselüke el cenne ve ne'abdu bike minel nar. Allahümme inna enselüke el cenne ve ne'abdu bike minel nar. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenne ve ne'abdu bike min sehatik. Allahümme inna enselüke el cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve amel ve ne'abdu bike minel nar ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve amel. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Allahümme inna enselüke min khayr mâ seyleke. Nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'abdu bike min şerri ve sa'adeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين 7 adet Enbiya Sure Cellesini, 237 adet Delalül Hayrat Hatmi Şerifini, 3879 Amen Resulü. Ayat beyinatını 12374 Ya Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Allah ismi şerifini 767138 adet La havle ve la kuvvete illa billah zikri şerifini 1.180.728 adet Besmele-i Şerif Hatmini 283.100 adet El Fettah ismi şerifi Ya Rakib ismi şerifleri Ya Muktedir ismi şerifleri Ya Hayyu Ya Kavim ismi şerifleri Ya Kavi ismi şerifi Ya Hak ismi şerifi El Bak ismi şerifi El Nafi ismi şerifi Ya Şekur ismi şerifi Ya Mani ismi şerifi Ya Muğdi ismi şerifi Ya Gani ismi şerifi Ya Muksız ismi şerifi Ya Mümin ismi şerifi Vesaire Esma-ı Hüsna'dan okumuş olan Esselam ismi şerifleri sair 1.440.795 adet Esma-ı Hüsna hatmi şeriflerini vesaire Esma-ı Hüsna'dan okunan yüz binlerce milyonlarca Esma-ı Şerifeleri 919.694 Ya Latif ismi şerifin Ya Hay ismi şerifini ve Ya Rabbel Alemin ve Ahirin Nasıl Ya Şafi ismi şerifini Sübbuhun Kudüs ismi şeriflerini Ve ya Rabbel Alemin ve ya Hayrül Nasirin ve ya Hayrül Fatihin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. 336.464 adet. Yunus Aleyhisselam tesbihatını 538.210 adet. Hasbunallahu ni'mel vekil zikrini. Ve ya Rabbel Alemin ve ya Hayrül Nasirin ve ya Hayrül Fatihin. 494 adet. 4 Aralık'tan bugüne kadar sizlere okumanızı tavsiye ettiğimiz bütün ismi şerifler, bütün sure-i celle-i cemilelerden 490 adet hatemat-ı şerifeyi ve ya Rabbel alemin 93 adet haşr sure-i celle-i 9304 adet nebe sure-i celle-i 9179 adet mülk sure-i celle-i 2813 adet kadir sure-i celle-i 445.589 adet inşirah sure-i celle-i 2136 adet Rahman Sure-i Cellesi 3658 adet El-Mü'min Sure-i Cellesi 100 adet Kaf Sure-i Cellesi 1760 adet Secde Sure-i Cellesi 1767 adet Duhan Sure-i Cellesi 195.779 adet Hucurat Sure-i Cellesi 19 adet Hazreti Osman Efendimizin tertibi üzere Kur'an Hatmi Şerifleri 501 adet Kıyamet Sure-i Cellesi 2714 Cuma Sure-i Cellesi 16.840 adet En'am Sure-i Celle-i Cemilesi. Her biriyle 70.000 melek gökten nazil oldu. 70.000 melek bir En'am Suresi. Okuyana şifası için dua derler. Dertlerine devası için dua derler. 16.842.000 adet En'am Sure-i Cellesi ve bunu 70.000 ile çarpalım. Milyonlar, milyarlarca melaike-i kiram hazırlar. 24.744.675 adet istiğfar şerife 92 adet Kehf Sure Celesi 13 adet Araf Sure Celesi 2008 adet İnna Fetahna Sure Celesi 40.550 adet Kelime-i Şehadet zikirleri 3.454 adet Salavat-ı Kübra 506.000 adet Salli Barik duaları 80.350 adet Salat Selamlar 2832 adet Kureyş Sure Cellesi özellikle Lilafi Kureyş 11 sabah 11 akşam koronadan korunmak için muhafaza için yakalandıysanız şifa için korktuğunuzdan emin olmak için her sabah akşam 11 tane her bir kere Euzü Besmele ondan sonra aralarda Besmele Lilafi Kureyş'e devam edin 2832 adet Kureyş Sure Cellesi 112.000 adet Sübhanallah Tesbihatı 268.580 599 adet Felaknas Sure-i Celleler. Allah'a sığınanlar bu surelerden daha kuvvetli hiçbir şeyle Allah'a sığınmamıştır buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hele ki Felak suresinden daha tesirli hiçbir sure yoktur buyuruyor. 2.279.329 istiğfar şerifler 7.755 adet Vaka Sure-i Ali İmran suresinin Şehidallahu ahetleri kulillahu ahati beynatı 1001 adet seyircem cemuhiyonet duhur 80.098.833 kelime-i tevhid hatimleri 214.643.192 salavat-ı şerife 17.000 93 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifleri, 940.536 Fatiha Şerife, 243.282 Nuh Sure-i Celle Cemilesi, 819.414 İhlas Şerif Sure-i Cemilesi, 275.074 adet Yasin Sure-i Cemilesi, 41 Yasin'e ne murat varsa hasıl olur. Bu kaç tane 41? 507.204 adet Ayet-el Kürsi, ayrıca 179.581 Fetih Sure-i Cemilesi, 30.061 adet Salaten Tüncina, 748.620 biliyorsun 4.444. Bunda kaç tane? Yüzlerce 4.444 var. 748.620 Salat-ı Tebriciye vesaire Salavat-ı Şerifi ve Evrad-ı Özkar'ı sahiplerinden faz görümle kabule karin eyle ya Rab. Allahümme amin, Allahümme amin. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Alim, ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna enneke entes semiu'l alim. Ya Rabbi ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Hayyu ya Kayyum. Ya semavati vel ardı, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ya Rabbi okumuş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın binlerce, on binlerce hatmi şerifler. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. On binlerce, yüz binlerce Yasin-i şerifler. Ya Rabbi salavat tefsiciyeler, salaten tüccinalar, kelime-i tevhid hatimleri, kelime-i şehadetler, esma-i husna, ismi azamlar. Ya Rabbi, ya Rabbi, saydık saydık bir ya Rabbi. Bunlar senin hazinelerinde hiçbir şey etmez ya Rabbi. Senin hazinelerin, sen zenginsin ya Rabbi. Sen bunlara muhtaç değilsin ya Rabbi. Biz muhtaçız ya Rabbi. Ne olur biz muhtaçlarından, fakir kullarından, alil kullarından, meriz kullarından, hasta kullarından, bulaşıcı hastalıklara maruz kalmış, vebalara duçar olmuş cümle evlerden, ocaklardan, şu anda dualarımıza amin diyen bütün bu kardeşlerimizden ve bizden fazl-ı keremille ya Rabbi ne olur kurban olayım sana Allah'ım şu saatte, şu mübarek cuma gecesi hürmetine okuduklarımızı kabul eyle, tesirlerini halk eyle, bu ayat-ı beynatın, bu sure-i cellelerin, Kur'an hatimlerinin, ismi azamlarının tasarrufatıyla bu belayı bizden kaldır ya Rabbi. Bu heybetini, azametini, gazabını bizden defura fizale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi lütuf sıfatlarınla, rahmet sıfatlarınla, kerem sıfatlarınla, ya Rabbi mağfiret sıfatlarında, tevvab sıfatlı ismi şeriflerinde tecelli eyleyerek bu azabını, gazabını üzerimizden kaldır ya Rabbi. Büyük belalardan sana sığındık, vebalardan sana sığındık, ateşli sıtmalardan sana sığındık. Cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Vakti gelip eceli gelenleri iman-ı kâmil husnü hatime eyle. İman selametleri nasip eyle ya Rabbi. Sıhhat ya Rabbi, ömrü olanlara ya Rabbi lekeler bırakma, izler bırakma. Etkiler bırakma, kötü tesirler bırakma, elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etme, hastanelere mecbur etme, hastanelere muhtaç etme ya Rabbi. Sağlam giren hasta çıkıyor ya Rabbi. Ve ya hayrın nasirin ve ya hayrın fatihin ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle lütfuna cümlemize muamele eyleyip, evlerimizde, ocaklarımızda, Habibim sallallahu aleyhi ve sellem şefaate bizi yaşat ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuklarımıza hasta olanlara da acil şifa, dertli olanlara acil deva. İkram eyle ya Rabbi, ya Rabbi göğüsleri ağrıyanlara, sırtları ağrıyanlara, koronanın ateşine tutulanlara, belasına tutulanlara. Ya Rabbi şu saatte sakinlik ver Rabbi, şu saatte sakinlik ver Rabbi, şu saatte bütün ağrılarını dindir ya Rabbi, acılarını sindir ya Rabbi. Ya Rabbi bütün ehli İslam'ın Müslümanların ya Rabbi hastalıklarına acil şifa ikram eyle, dertlerine deva ikram eyle. Esirlerini halas eyle, uzaktakilerini iade eyle, yanlarında olmayanlara kavuştur ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi, ya Rabbi yeniden Kur'an, sünnet, huzuru üzere zikir meclislerinde, ilim meclislerinde buluşacağımız günleri iple çekiyoruz, hasretle bekliyoruz. Bizi mahrum ettin, biz günah ettik. La ilahe illa ente subhanek. İnna kunna minez zalimin. Sen bize zulmetmedin, biz çok yanlış ettik, nefsimize zulmettik. Affeyle, mağfiret. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran Allah. Amin Allahümme amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mimma nekhaf. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adede zunubina hatta tuhf. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Kema şefaat efin. Nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fe'ammir bina menazilena ve la tuhlikna bi zunubina. ولا تؤاخذنا بسوء افعالنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا Ya del celal vel ikram Allahümme sekkin heybete sadmeti kahramanil ceberut. Bil latifetin naziletil varidetin feyadanil melekut hatta neteşebbese bi eziyali lutfike ve ne'tasume bike min izali kahrike. Ya del kudretil kamileti vel kuvveti şamileti vel rahmetil vasiati ya hayyu. Ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntu minez zalimin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدري ومقدار العظيم عدد ما أوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدري ومقدار العظيم أوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وسلم حسبنا الله أن نعم الوكيل حسبنا الله أن نعم الوكيل حسبنا الله أن نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Arkadaşlar iki şey mutlaka Ben bu zamana kadar muhafaza oldumsa, korundumsa, hasta oldumsa, şifa buldumsa, iyileştimse hepsinde en mühim şey. Üç kere sabah akşam Bismillahillezî la yadurru mi'asmihi şey'ün fil ardu ve la fissemâ ve huvessemî'ul alim. Bunu üç kere tekrar ediyoruz. Bir de yedi kere ne sıkıntınız varsa, ne derdiniz varsa, korona mı oldun, kanser mi oldun, fakir mi oldun, borçlandın mı, zulme mi uğrandın, ne sıkıntısı olan varsa. Bir dert için yedi okuyayım, bir daha öbür niyetimi de okuyayım, tamam. Yedi, yedi, yedi, üstlerine kadar oku. Ama bir mühim sıkıntı kalbinde tut. Hangi derdin seni gamlandırıyorsa, kederlenirse. Hasbiyallahu, la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltu. Ve huve Rabbul Arşil Azim. Yedi kere. Bunu Allah bana yeter ancak ona koyarım. Bunu yedi kere sabah akşam okuyan Allah'ın izniyle o sıkıntısını Allah açacak. İki cilt ezkar kitabı yazdım. İçinde yüzlerce ayet, hadis, şifa duaları yazdım. Okumuyorsunuz maalesef. Okusanız belayı bulmazsınız. Ön tedbir almış olursunuz. Korunmuş olursunuz. Bela gelmeden geri çevirir Allah Teala. Ama okumuyorsunuz. Okumadığınız için de böyle hepinizin sıkıntılarınız oluyor. Benim de illa oluyor gevşekliğimden dolayı ama sabah akşam vitlerimizi terk etmemeye gayret ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya daha sıhhatli, daha afiyetli, daha rahmetli, şifalı ortamlarda cuma gecesinde buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Estevdi'ukumullah lezî lâ tadî'u ve dâ'i'u. Estevdi'ullah dînekum ve emanâtikum ve khavâtîm ve amâlikum. Amin. Dualarımızı kabul için buyur. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlullah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Habîbullah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya seyyidel evveline vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Selâmün alel mursalîn velhamdülüke ya rabbel âlemîn. Ben size kesin itikad ettiğim bir şey söyleyeyim. Bu kadar belalar etrafımda yağıyor. Mayıs yağmuru gibi başımızdan aşağı. Maddi ve manevi sıkıntılar içerisindeyiz. Bu belalardan kurtulduysak ve kurtuluyorsak ve kurtulacaksak şu kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşuna dair yazdığım bu mevlid adamı yerine getireyim. Şu kitaba niyet tuttum. Amine validemiz buyurdu ya evliya Allah'tan birine. Dara düştüğünde beni vesile edin evladım diye. Ben de hangi dara düşsem Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı bahşi için, Ehl-i Beyt'in hürmeti için, annesi Amine validemizin, babası Abdullah Efendimiz hürmeti için, onlar hakkında yazdığım, onların kurtuluşuna dair yazdığım şu yüzlerce sayfalık kitaptaki ayet hadisler hürmeti için Ya Rabbi diyorum. Ve ben Allah'ın izniyle kurtuluşlarımı maddi manevi bu kitaba bağlıyorum. Hepinize de Allah için tavsiye ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına çok değer verir, değer verenlere değer verir. Onların kurtuluşu hakkındaki bu eseri okuyan, okutan, hayır yapan, dağıtan, talebelere, medreselere yayan, neşreden bu selefi Vehhabilerin, Resulullah'ın anne babasına sallallahu aleyhi ve sellem sebbeden hakaret edenlerin inadına onları müdafaa ettiğimiz için Allah size de bize de maddi manevi bela vermeyecek inşallah. Benim itikadım budur. Ben kulumun itikadına göre muamele yaparım. Allah buyuruyor. Bu kitabı da size emanet ediyorum. Kıymetini bilin ki sizin de kıymetiniz bilinsin. Dara düştüğünüzde vesile edinecek, aracı edinecek, Allah Resulü huzurunda yüzümüz olacak, yüzümüzü ak getirecek. Böyle kıymetli eserler okuyalım, okutalım, yayalım, dağıtalım. Yazamıyorsak bari yazılanlarla amel edelim, okuyalım. Ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şanı şerefi bahşi hatırı için Allah sizi de bizi de sevdiklerimizi de bu duayla hak ederek vebadan, taundan, hummadan, sıtmadan, bütün bulaşı emrazı sariyeden, maddi, manevi dertten, kederden şu mübarek cuma gecesinde halas eylesin. Amin, amin, amin. Dualarınızı kabul için ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Amine Validemiz'in kabri şerifine, Abdullah Efendimiz'in kabri şerifine, Ehl-i Beyt'in kabri şeriflerine arz olmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ve ala alike ve ala valideyke. Ya seyyidena ya Resulallah. Eğithna seri'an bi'izzetillah. Es-salatu vesselam bi'adedi mafi ilmillah. Aleyke ve ala alike ve ala valideyke. Ve ala ehl-i beytke. Ya seyyidena ya Resulallah. قلت حيلتنا وضاقت حيلتنا ادركنا يا رسول الله شفاعت يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين اللهم آمين اللهم آمين باشتا رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimizin ehli beytinin ashabı güzinin ezvacı tarat ümmetül müminin kıymetli valideyn-i şerifenin aba ecdadı ceddatı kiramının ervah-ı tayyibelerine ve bugün isimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle meyyit ve meytelerin ervahine şu saatte hediye olmak üzere hediyelerimizin vasıl olması niyetiyle El-Fatiha.